اس کے بعد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تاکید کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، اولاد تمہاری ہے لیکن تاکید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، گویا وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔ انسان اپنی اولاد کے حق میں خود اتنا خیرخواہ نہیں جتنا اللہ رب العزت، اس نے انسانوں کو ان کے ماں باپ سے بھی حق دلوایا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی یا حق تلفی نہ کریں۔ اور یہ لفظ یوصیکم بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ وصیت اختیار فرمایا۔ وصیت کا صحیح مفہوم عربی زبان میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں صورت پیش آ جائے تو فلاں طریقہ یا فلاں طرز عمل اختیار کیا جائے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ کسی شخص پر ایک ذمہ داری ڈالنا۔ وصیت میں کیا مفہوم ہے؟ کسی کو ذمہ دار بنانا، اس پہ ذمہ داری ڈالنا۔ کس بات کی ذمہ داری؟ کہ جب یہ صورت پیش آئے تو اس موقع پر تم ایسا طریقہ اختیار کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم پہ ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ جب موت کا حادثہ پیش آئے تو اس کے بعد مال کی تقسیم کو تم اس اور اس طریقے پر کرو گے۔ اور پھر وصیت کے اندر خیرخواہی اور شفقت کا پہلو بھی مضمر ہوتا ہے، یعنی صرف ذمہ داری ڈالنا ہی نہیں ہوتا بلکہ شفقت اور ہمدردی بھی ہوتی ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے اندر ایک عہد اور معاہدے کی ذمہ داری بھی پائی جاتی ہے۔ اردو میں کوئی لفظ اس کے پیرلل نہیں ملتا کہ جس سے لفظ وصیت کو آپ ٹرانسلیٹ کریں، اس لیے آپ اردو میں بھی اسی لفظ کو ادھار لیے ہوئے وصیت کو وصیت ہی کہتے ہیں، یا عام طور پر تاکید کا لفظ بولتے ہیں تو تاکید سے بھی وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ یوصیکم اللہ، اللہ تم کو اہم نصیحت کر رہا ہے، بہت تاکید کر رہا ہے۔ کس بات کی؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے معاملے میں کیا کرنا؟ ان کے لیے تم خود وصیت نہیں کر سکتے، تم خود ان کا حق نہیں دے سکتے، بلکہ یہ حق اللہ نے دیا ہے ان کو۔ یعنی یہ وصیت تو اللہ تعالی نے کر دی، یہ انسان نہیں کر سکتے کیونکہ اولاد وارثوں میں سے ہے، تو وارثوں کے حق میں خود وصیت نہیں کی جا سکتی، ان کا حق خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انسان کو اپنے مال میں سے ایک تہائی میں وصیت کرنے کا اختیار بھی دیا گیا، اور وہ وارثوں کے علاوہ دوسروں کے لیے ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے دو راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو، لیکن وارث کے حق میں وصیت نہ ہوگی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق خود مقرر کر دیا ہے، لہذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اور پھر وصیت کی آخری حد ایک تہائی مال، اس سے آگے نہیں۔ اس کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دوں، یعنی سارا مال دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا دو تہائی دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا آدھا دے دوں؟ فرمایا نہیں. پھر میں نے پوچھا تہائی دے دوں؟ فرمایا تہائی دے سکتے ہو اور یہ بھی زیادہ ہے. پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، یعنی اس پر بھی اجر ہے. تو گویا بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جانا یہ بھی باعث اجر ہے، یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. صرف غریبوں کو دینا ہی صدقہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تہائی بھی زیادہ ہے. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب حقوق کو کس طرح حق دلوایا کہ زیادہ وصیت کی بھی اجازت نہیں دی کہ کہیں انسان اپنے اصل وارثوں کو محروم نہ کر دے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اپنے ہی بچے، اپنے ہی رشتہ دار جو وراثت میں حقدار ہوتے ہیں، عموماً ان کی طرف سے انسان کو زندگی میں کوئی تکلیفیں، کوئی دکھ، کوئی اذیتیں بھی پہنچتی ہیں، تو انسان ان کے انتقام کے طور پر یہ حربہ اختیار کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنے مال سے محروم کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے فیصلے محض وقتی طور پر پہنچنے والی کچھ اذیتوں پر مبنی نہیں رکھے کہ ان کی بنا پر حصوں کو بدل دیا جائے. اس تقسیم کے جو اب فگرز آ رہے ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے دو تین باتیں اور اپنے ذہن میں رکھیے. اسلام میں جو نظام وراثت ہے اس کے کچھ اصول ہیں. نمبر ایک، قرابت، حصے کے ملنے یا نہ ملنے اور حصے کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتے کی نزدیکی اور دوری کو بہت بڑا دخل ہے. جو رشتہ جتنا قریب ہوگا اس کا حصہ اتنا زیادہ ہوگا، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حصہ کم ہے. دوسری چیز ہے ضرورت. قریبی رشتہ داروں میں حصے کی کمی بیشی کا دار و مدار ضرورت کو قرار دیا گیا. جتنی کسی کی ضروریات زندگی اور ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اسی لحاظ سے حصہ مقرر کیا جائے گا. مثلا والدین اور اولاد میں رشتہ داری تو برابر کی ہے، لیکن اولاد کی ضروریات والدین کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. کیسے؟ اس طرح کہ والدین تو اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں لیکن اولاد ابھی اپنے آپ کو ایک طویل زندگی گزارنے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے. والدین عموماً جمع کر چکے ہوتے ہیں، اولاد خالی ہاتھ ہوتی ہے. اسی طرح یہی حال لڑکے اور لڑکی کا ہے. لڑکے پر معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے مہر ادا کرنا ہے، اسے بیوی کا نان نفقہ دینا ہے، لہذا اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اس کو حصہ بھی زیادہ دیا گیا. عورت پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی اس لیے اس کو حصے سے محروم تو نہیں کیا گیا، لیکن بھائی کے مقابلے میں اسے حصہ کم دیا گیا. تیسری چیز نظام وراثت میں تقسیم دولت ہے. یعنی وراثت کو کیوں تقسیم کرنے کو کہا گیا؟ تاکہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، صرف لڑکا یا لڑکی ہی وارث نہ ہو بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے. یعنی صرف اولاد ہی شریک وراثت نہ ہوگی بلکہ کچھ دوسرے رشتہ دار بھی ہوں گے جن کی تفصیل آگے آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت اوس بن ثابت کا انتقال ہوا. وہ دو لڑکیاں اور ایک لڑکا نابالغ اور ایک بیوی وارث چھوڑ گئے. مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے دو چچا زاد بھائیوں نے آ کر مرحوم کے پورے مال پہ قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت وراثت میں مطلقاً، مطلقاً کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بالکل، یعنی بالکل اس کا کوئی حصہ ہی نہیں، ہاں وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو. اس لیے بیوی اور دو لڑکیاں تو اس طرح محروم ہو گئیں، اور لڑکا اس وجہ سے محروم ہو گیا کہ وہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، ابھی جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے ہاں وارث قرار پانے کے لیے جنگجو ہونا، سواری کرنا، نیزہ چلانا آپ کو آنا چاہیے. لہذا پورے مال کے وارث کون بن گئے؟ چچا زاد بھائی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور ہر حصے دار کو اس کا حصہ خود بتا دیا، حالانکہ انسان اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے. ملکیت کے باوجود انسان کو اس میں اپنی مرضی سے حصے دار مقرر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی پسند و ناپسند کے مطابق مال تقسیم کر سکے. مثلا آپ جو مال ارن کرتے ہیں، جو آپ کی ملکیت میں ہے، پھر آپ کے کچھ عزیز ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اب زندگی میں انسان اپنا مال کس کو دینا چاہتا ہے؟ جسے وہ پسند کرتا ہے، اولاد کی محبت ہوتی اس پہ خرچ کرتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولاد میں سے بھی اگر کسی سے کسی وجہ سے کم محبت ہو تو انسان کا ہاتھ ادھر سے کھینچنے لگتا ہے، بیوی پہ خرچ کرتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اپنی بیوی کا بھی خرچہ روک دیتے ہیں متعدد وجوہات کی بنا پر. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے بالا ایک تقسیم کر دی کہ انسان اپنے وقتی اور سطحی جذبات کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ نہ کرے، بلکہ حقیقی ضروریات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے. اب آئیے ان آیات کی طرف. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں کہ ان کو حصہ دینا ہوگا. لیکن کیسے؟ للذکر، لڑکے کے لیے مرد کا حصہ. للذکر، مرد کا حصہ، مثل مانند حظ الانثیین، حصے کے ہیں دو عورتوں کے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا. حظ کا معنی خوش قسمتی بھی ہوتا ہے اور حظ کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے. یہاں نصیب کی بجائے حظ کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ نصیب کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو. اور حظ کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو. کیونکہ وراثت میں انسان کی اپنی کسی کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت بن جاتا ہے. اب بظاہر یہ پڑھ کر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ لڑکے کو پورا حصہ اور لڑکی کو آدھا حصہ، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے نا؟ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کو زیادہ دیا جا رہا ہے اور ایک کو کم دیا جا رہا ہے. دو لڑکیاں ایک لڑکے کے برابر قرار دی جا رہی ہیں یہاں پر. آج صبح ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کسی سے ملاقات ہوئی، کسی مسلمان لڑکی سے کسی پارٹی پر، تو وہ کہنے لگی کہ اسلام نے وراثت کے معاملے میں عورت کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، تو جس مذہب میں اتنا ظلم ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے خدا ہوں، ایک ہے یہ زیادہ. یعنی اسلام اس بات کو تو بہت پریچ کرتا ہے کہ ایک خدا ہو، لیکن اس نے عورت کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کی؟ اگر کوئی ایسا ہی آپ کو مل جائے تو آپ بھی پھر اس کے ہم نوا ہو جائیے. ابھی میں نے آپ کو وراثت کی تقسیم کے جو تین اصول بتائے ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیکھیے. نمبر ایک، وراثت میں حصہ کب ہوتا ہے؟ جب رشتہ داری ہوتی ہے، قرابت. نمبر دو، ضرورت، کہ کس کی ضرورت کتنی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عورت کی ضرورت کس کو پوری کرنا ہے، मर्द को। औरत की जिम्मेदारी खुद उसकी अपनी जात की जिम्मेदारी भी उस पर नहीं डाली गई, कहा यह कि उसके बच्चों और खानदान और नस्लों की जिम्मेदारी उस पर हो। इसको आप एक मिसाल से समझिए कि एक शख्स फौत होता है, उसकी दो लड़कियां हैं और एक लड़का है। लड़के को एक हिस्सा मिलता है तो उसके मुकाबले में लड़कियों को आधा आधा मिलता है। तीनों बच्चों की अभी शादी नहीं हुई, लड़का जब शादी करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? मेहर देना होगा। देना होगा कि नहीं? इस्लाम उस पर मेहर की जिम्मेदारी डालता है, वो भी फर्ज है। चलिए मेहर दे दिया, हिस्सा पूरा है उसके पास, लेकिन उसने क्या किया, आधा मसलन मेहर की अदायगी में दे दिया। फिर उसके बाद उसे शादी के बाद क्या करना है? बीवी को घर लाना है, उसके लिए मकान चाहिए, मकान खरीदना है, फिर उसे खिलाना पिलाना है। न सिर्फ ये कि उसकी जरूरियात, बल्कि उससे आइंदा जो बच्चे पैदा होंगे उनकी जरूरियात भी पूरी करना है। इसके पास क्या रहा? इसके बरक्स दूसरी तरफ बहन को जो आधा मिला था वो उसने लिया, वो उसका अपना है। फिर उसकी शादी हुई, हक्के मेहर भी ले लिया, वो भी जमा हो गया। फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारियां भी शौहर पर, जेब खर्च भी शौहर से, हर तरफ से मिल रहा है। खर्च करना किसी की जिम्मेदारी नहीं, जुल्म कहाँ का है? फिर यह कि औरत को दो तरफ से मिलता है, वालदैन की तरफ से भी और शौहर की तरफ से, जबकि मर्द को वालदैन की तरफ से तो मिलता है लेकिन बीवी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती कि वो शौहर को कमा कर ला कर दे। अगर हमारे माशरे में ऐसी रिवायात डाल दी गई हैं तो इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है। अल्लाह ताला ने जो उसूल बनाए हैं वो बहुत बड़ी हिकमत पर मबनी है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए दो औरतों के बराबर हिस्सा है। फ़इन कुन्न निसाअन, फिर अगर हो औरतें या लड़कियां, फ़ौक़ इस्नतैनि, दो से ज्यादा, फ़लहुन्न, तो उनके लिए, सुलुसा, दो तिहाई, मा तरका, जो वो छोड़ जाए। यानी अगर सिर्फ लड़कियां हों, बेटा नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा? माल के तीन हिस्से करके दो हिस्से लड़कियों को दे दिए जाएंगे और बाकी असाबा को चला जाएगा। यानी अगर कोई शख्स फौत हो गया है और उसकी तीन बेटियां हैं, ठीक है, बेटा कोई नहीं, उन लड़कियों का भाई नहीं है, अब क्या किया जाएगा? इस माल के तीन हिस्से कर दिए जाएंगे। ये जो दो हिस्से हैं, दो तिहाई का क्या मतलब है? तीन में से दो, ये दो हिस्से उन तीन बच्चियों पर बराबर के तकसीम कर दिए जाएंगे, और ये जो एक हिस्सा है ये असबा को मिलेगा। असबा क्या होता है? मैयत का करीब तरीन मर्द रिश्तेदार। सूरत अन्निसा के आखिर में बताया गया है कि अगर किसी मरने वाले की वारिस सिर्फ दो बहनें हों तो उनके लिए भी दो तिहाई हिस्सा है। तो मसलन मरने वाले के ना माँ बाप है ना औलाद है, बल्कि क्या है, सिर्फ दो बहने वारिस है, तो इनको भी कितना मिलेगा? भाई की विरासत में से यही दो तिहाई मिलेगा। तो मुराद इससे ये है कि दो लड़कियां हों या दो से ज्यादा हों, दोनों सूरतों में माले मतरूका में से दो तिहाई लड़कियों का हिस्सा होगा, बाकी माल असबा में तकसीम होगा। फइन कुन्न निसाअन फौक इस्नतैनि, यहां लफ्ज आया है दो से ऊपर, लेकिन इसमें दो भी शामिल है। अगर एक लड़की हो और एक लड़का हो तो उस सूरत में क्या होगा? लड़के को दो गुना और लड़की को एक गुना मिलेगा। लेकिन अगर दो बहनें हो या उससे ज्यादा हो तो उस सूरत में सिर्फ दो तिहाई में शरीक होंगी। वो इनकानत वाहिदतन, और अगर एक ही बच्ची है और कुछ भी नहीं, एक ही बेटी है किसी की, तो क्या उसको सारा माल मिलेगा? नहीं, फलहन निस, आधा माल उसका है। वली अब वही है, और वास्ते वालिदैन के, यानी माँ और बाप के, लिकुल्ले वाहिदन, वास्ते हर एक के, मिन हो माँ उन दोनों में से, असुदुस छठा हिस्सा है, हर एक को 1/6 मिलेगा, मिम्मा तरका उसमें से जो उसने छोड़ा, किसने छोड़ा? मैयत ने छोड़ा, यहां मुराद है इनके बेटे ने छोड़ा, इनका ना लहू वलद, अगर इनका कोई बेटा है, अगर इनका कोई बच्चा है, तो फिर क्या होगा? माँ बाप में से हर एक को 1/6 मिलेगा, छठा हिस्सा। अब आप देखिए कि यहाँ मर्द और औरत दोनों में फर्क नहीं रखा गया। क्यों? अगर इस्लाम में मकसूद औरत और मर्द में ही डिस्क्रिमिनेशन थी, तो यहाँ भी फिर औरत को आधा ही मिलना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ माँ और बाप दोनों को एक जैसा मिल रहा है, हालांकि एक मर्द और एक औरत, क्यों ऐसा दिया जा रहा है? फिर वही तकसीम के उसूल रखिए सामने, जरूरत, जैसे पहले मैंने जिक्र किया था कि औलाद ज्यादा जरूरतमंद होती है, उसके बनिस्बत माँ बाप जो हैं कम जरूरतमंद होते हैं। नंबर दो ये है कि यहाँ मैयत के बच्चे भी हैं। हाँ, अगर बच्चे नहीं होंगे तो जरा सी सूरत बदल जाएगी। माँ बाप के हिस्से की ये पहली सूरत है, यानी अगर मरने वाले की औलाद में सिर्फ एक बेटी हो, तो उसमें से चूंकि निस्फ माल उसको मिल जाएगा, और छठा हिस्सा माँ को, और छठा फिर बाप को, उसके बाद मजीद एक छठा हिस्सा बच जाएगा, तो वो फिर असबा को मिल जाएगा। अभी हिसाब किताब की बजाय इसकी हिकमत पर जोर मैं दे रही हूं, तो ये ऐसे तकसीम क्यों हुआ? ठीक है, तो इसलिए वो जो हमारे जहन में एक खलिश है ना कि इस्लाम ने औरत को कम क्यों दिया और औरत को महरूम क्यों किया और औरत के साथ बड़ी ज्यादती हुई, इस वक्त मेरे सामने सिर्फ उस ज्यादती का इजाला करना मकसूद है। बाकी किसका कितना है, किस सूरत में कौन कितने का हकदार होगा, इसका ताल्लुक दरअसल हकीकी सूरत हाल से होता है। जब कोई फौत हो जाता है तो उस वक्त देखा जाता है, और बाकायदा ये एक इल्म है, और घर में बैठकर इसका हिसाब किताब नहीं हुआ करता। अगर आप इस वक्त सीख भी लें तो आपकी तकसीम मानी नहीं जाएगी, इस पर किसी माहिर फन ही से रुजू करना होगा, और हकीकी मानों में जो इसके मुस्तनद आलिम हैं या लॉयर्स हैं, उनको कंसल्ट करके सबके हिस्से मालूम किए जाएंगे और फिर उसकी तकसीम होगी। यहाँ सिर्फ आयात के अल्फाज को समझ लीजिए। फ़इल्लम यकुल लहू वलद, फिर अगर मैयत की औलाद नहीं, उसका कोई बच्चा नहीं, वरिसहु अबवाहु, और उसके वारिस सिर्फ वालिदैन हैं, फलि उम्मिहि सुलुस, तो माँ का तीसरा हिस्सा है, तो बाप को क्या मिलेगा? बाकी दो हिस्से। क्यों? बतौर अशबा। फ़इन काना लहू इख्वतुन, फिर अगर उस मैयत के कई भाई हैं, इखवा कहते हैं भाइयों को, फलि उम्मिहि सुदुस, तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, और मिलेगा कैसे? मिम्बा दि वसीयतिन, वसीयत पूरी करने के बाद, यूसी बिहा, जिसकी वो वसीयत कर जाए, कौन कौन वसीयत कर जाए? मरने वाला, औदैन, या कर्ज की अदायगी के बाद। यहां पर एक और अहम बात पता चल रही है, और वो ये है कि तकसीम वरासत वसीयत के पूरा करने के बाद और कर्ज की अदायगी के बाद होगी। वरासत उस वक्त तकसीम होगी जब वसीयत पूरी होगी और कर्ज अदा होगा। यहां देखिए कि वसीयत का लफ्ज पहले और कर्ज की अदायगी बाद में है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कर्ज पहले अदा किया जाता, फिर वसीयत पूरी की जाती, और फिर बाकी मानदा को तकसीम किया जाता रिश्तेदारों में। ایسا کیوں؟ اگرچہ وصیت کا لفظ پہلے ہے اور قرض کی ادائیگی بعد میں، لیکن آپ کا عمل اس سے مختلف رہا، اس کی کیا حکمت ہے؟ یاد رکھیے کہ قرض کی ادائیگی ان ذمہ داریوں میں سے ہے جس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ قرض لے تو لیتے ہیں لیکن ادائیگی کے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی کیونکہ اس نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کر دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک قرض کی ادائیگی نہ ہو اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوٹتی۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا آپ کے خیال میں میرے گناہ دور کر دیے جائیں گے، یعنی میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر تو صبر کرنے والا، ثواب کا طالب اور آگے بڑھنے والا ہو، یعنی میدان جنگ میں صبر کے ساتھ لڑے، اللہ سے اجر کی نیت سے لڑے اور آگے بڑھے، پیٹ نہ پھیرے، آگے بڑھنے والا ہو، پیچھے ہٹنے والا نہ ہو، مگر قرض معاف نہیں کیا جاتا۔ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے یہی کہا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قیامت کے دن اس کی ادائیگی اسے کرنی ہوگی، تب جنت میں داخل ہو سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں مارا جانا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے مگر قرض کو نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں قرض کو عام طور پر کتنا معمولی لیتے ہیں، صرف لینے کی فکر ہوتی ہے، دینے کی نہیں۔ لے کر اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں اور ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی وراثت سے بھی پہلے مہر کی ادائیگی ہوگی جب وراثت تقسیم ہوگی، کیونکہ وہ بھی مرنے والے پر ایک قرض ہے۔ وصیت کو اس لیے بھی بعد میں رکھا گیا عملی طور پر، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جن کے حق میں وصیت ہوتی ہے وہ اپنا حق لینے کو پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنے حق کا مطالبہ کر لیتے ہیں۔ آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، نہیں تم جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے فائدے کے لحاظ سے تمہارے کون زیادہ قریب ہے۔ یہاں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انسان اپنے فرض کی ادائیگی کر دے، کسی کو زیادہ ملتا ہے یا کم ملتا ہے اس کی فکر نہ کرے، اور اس بنا پر وہ دل چھوٹا نہ کرے کہ ہائے اس مال میں سے فلاں کو زیادہ جا رہا ہے اور فلاں کو کم جا رہا ہے، بچوں کو زیادہ ملنا چاہیے یا ماں باپ کو نہیں ملنا چاہیے۔ نہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں زیادہ فائدہ مند ہے یا تمہاری اولاد۔ یہ تو دراصل اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، فریضہ من اللہ، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ گویا اس نے یہ تقسیم اپنے علم اور حکمت کی بنا پر کی ہے، تمہاری محبتوں اور تعلقات کی بنا پر نہیں۔ کیونکہ بعض لوگوں کا میلان اپنی اولاد کی طرف زیادہ ہوتا ہے ماں باپ کی نسبت، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بعد ہمارے ماں باپ کو کچھ نہ ملے، سب کچھ اولاد کو مل جائے۔ بعض لوگ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے پہ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ اولاد کے پاس تو بہت ہے، ان کا حصہ بھی ماں باپ کی طرف چلا جائے۔ فرمایا، نہیں، تم یہ خود سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وارث کے حق میں تو وصیت بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں کون اچھا ہے، تمہیں کس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ نے تم پر فرض عائد کیا اس کی ادائیگی اسی طرح کر دو جیسے اللہ تعالی چاہتا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, یہ تقسیم اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ہے. اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے, ہر چیز کا احاطہ کر رہا ہے, کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اس کے ہر حکم, ہر فیصلے اور اس ساری تقسیم میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے.